سورة الأنفال درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما جعله الله ندگر زول الله تعالی د امداد لرا الا بشرا مگر زیری ولتطمئن به قلوبکم او د دې د پارا چې آرام مومي په دې سر زړونه استاسو او د دې د پارا چې سکون مومي په دې سر زړونه استاسو او د دې د پارا چې مطمئن شي زړونه استاسو په دې سر ومن نصر الا من عند الله او نو امداد مگر د طرف د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی چې دی عزیز حکیم زور ور دی حکمت والا دی. د سورۃ الانفال د لومبۍ حصې لومبۍ باب او په دې لومبۍ باب کې بیان د څلورو خبرو دی. اوله خبره دا وولا اغدا چې الانفال لله ولرسوله او دویمه خبره صفات خمسه د مؤمنانو پنځه خسته صفاتونه د مؤمنانو او دریمه خبره علل سته د فرض داوی اوله اغه شپږ وجه چې آیا انفال د فرض الله او د فرض پیغمبر ولیدې نو هغه شپږ وجه ذکر کوي او څلورمه خبره اوله قاعده د فاره د جهاد پنځلسم نمبر آیات کوي. نو په هغه علتونو کې یو علت دا ذکر کو چې مؤمنانو خو ډیرو خلکو دا بده ګڼله خو الله تبارک وتعالی ته د حق د ثابتولو دپاره د خپل کور نه وباسلې دپاره د څه دپاره د جهاد یو علت دا بیان کو. دویم علت چې تاسو سره الله وعده کړې وه چې یو به د دې دوو ډلونه تاسو له الله تبارک وتعالی په هغې پتح درکوي نو دا دویم علت. او دریم علت کله چې تاسو پر یاد کو رب ستاسو ته نو الله ستاسو پر یاد قبول کو او ستاسو د امداد دپاره پرشتې راولېږلې. او څلورم علت په دې آیات کی ذکر کیږي وما جعله الله ندگر زولی الله تعالی سشی دا امداد الا بشرا مگر زیری ولتطمئن به قلوبکم او د دې لپاره چې مطمئن شي اطمینان عمومي په دې سره زړونه ستاسو. مارکه د بدر چې کومه وه نو دا یو سخت امتحان او سخته مقابله وه د کفارو سره حتی دا چې شیطان ابلیس د کنانا د غسردار چې سوراکا نومېو سوراکا بن مالک دا هغه په شکل کې راغلی او وروستو 48 نمبر آیات کې انشاء الله دغه واقعا را روانه ده چې ابو جهل له لاس ورکو او ورته یې وویل چې زما څومره خلک ته ابستا ملګري او وروستو نشي نو دغه رنګې ابلیس پکې هم هغه خپل د کفارو له تسلی ورکولې. نو په داسې وخت کې الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته زیر راولېږه او نبی علیه السلام دنه په عریش کې ناستو او بهر راووتېده او نبی علیه السلام ابوبکر رضی الله تعالی عنه لکه څنګه چې ما تاسو ته پرون حدیث ذکر کو چې نبی علیه السلام الله تبارک وتعالی نه دعاګانې غوښتلې او الله تبارک وتعالی ته پر یاد کو الله تبارک وتعالی هغه دعاګانې قبول کړې او الله تبارک وتعالی پیغمبر له زیر ورکو چې جبرئیل امین چې کوم دی را ورسېد. جبرئیل امین راغې نبی علیه السلام راووتې د عریش نه او وی مبارک شي جبرئیل علیه السلام الله تبارک وتعالی د طرف نه راولېږلې شو او دا په جبه مبارکې دا خبرې او دا الفاظ جاری وو سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چې کمزوري بشي هغه چې زمنګ په مقابله کې په جمع باندې راغلي دي. الله تبارک وتعالى به ټول کمزوري کې د نبی عليه السلام د جبې مبارکینه دا الفاظ جاری وو. نو په دې سخت وخت کې چې سخت وختو الله تبارک وتعالى زیر راولېګو د پاره د سو د پاره د دې چې الله تبارک وتعالى ستاسو د امداد د پاره سره د جبريل امین نه پرشته چې کم دی راولېګلې. نو فرمای و ما جعله الله ندی ګرځولې الله تعالی سشي دا امداد الا بشرا مگر زیره ولتطمئن به قلوبکم او د دې لپاره چې مطمئن شي آرام عمومي پدې سره سکون عمومي پدې سره زړونه ستاسو زړونو کې کفر اس کو معمولی غنی اومه ها د کفارو د غټ طاقت توجینا او د ډېری اسلحې د وجینا او د غي د طاقت مظاهری کولو د وجینا سم معمولی غنی پزړونو کې ستاسو خفګان راغلی الله تبارک وتعالى ستاسو هغه خفګان په اطمینان کې بدلی. ومن نصر او نو امداد الا من عند الله مگر د طرفه د الله تبارک وتعالى نه. اوس نبی علیہ السلام خو موجود دی خایا قرآن موږ ته سخی قرآن وای چې امداد د چا د طرف نه د الله تبارک وتعالى د طرف نه. نو تر سو پوری چې د الله تبارک وتعالى امداد د چا سره شامل حال نی نو اگر که پیغمبري خو هغه دا داونه شي کولی چې یاره د پیغمبرۍ د وجې نه چې کم دی تاسو سره ستاسو به ضروری گئی نه د چا د وجې د الله تبارک وتعالى د وجې نه. ځکه د پیغمبر همیشه د پاره دا په دنیا کې دا هغه دا دعوت او دا هغه دا کاری چې د الله تبارک وتعالى مخلوقات د الله تبارک وتعالى سره څنګه جوړ کی او دارنګ د مخلوقات معامله به د الله تبارک وتعالى سره څنګه د نږدې کتی او په کومه طریقه وای اول خو پیغمبر دغه طریقه خی. نن خلق راغی د پیغمبر په وخت کې الله تبارک وتعالى یاتونه را لېږي چې ګوره دا که امداد دی د چا د طرف نه دی د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی. نن خلق زی او د یو د بل امداد غواړي او هغه ژوندۍ هغه امداد ته غواړي چې هغه په غیمانه قدرت نه لري. اوس یو سړی قدرت لري او ژوندۍ دی د اسباب بدلان دی هغه خو الله تبارک وتعالى اجازت درکړي دی چې د حدود نه بهر نی د شریعت نه خلاف نی لگا دا هغه خو اجازت درکړي دی. اوس یو سړی سره اسباب نه بغیر ته یو سیز غواړي هغه که ارسومره غټ نه غټ سړی شي تر سو پورې چې الله تبارک وتعالى نی کړی هغه بل څوک نشي کولی. نو هغه ژوندۍ څه کوي چې مړو ته لړل او د مړو نه چې کم دی نو امدادونه غواړي نه. آیا د قرآن تعلیمات وګوره چې د قرآن تعلیمات د انبیاء علیه السلام وخت د انبیاء علیه السلام وسلام په ژوند کې الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر فرمایلی دی چې همیشه د پاره کې امداد دی خدا الله تبارک وتعالى د طرف نه دی که فتح ورکولی که الله تبارک وتعالى د طرف نه دی که شکست چاله ورکولی د الله د طرف نه دی که ذلت ورکولی او عزت ورکولی د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی که صحت ورکولی او یا بیماری لري کول وی الله تبارک وتعالى د طرف نه دی. نو ذکا فرمای و من نصر الا من عند الله نو امداد مگر د طرف د الله تعالی نه. ان الله یقینا الله تعالی چې دی عزیز حکیم زوره ور دی حکمت والے دی. او د دین مخ کی د نبی علی السلام ذکر یو کو استستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکه کله چې تا فریاد کو رب تاسو ته تاسو فریاد کو الله تبارک وتعالى تا الله تبارک وتعالى ستاسو هغه فریاد ومنو. نو فریاد بچاته کو یو الله تبارک وتعالى ته وکای هغه د فریاد رسته نو خلق ولسکه خود نومو غوث اعظم غوث ویلی شي ستا استستغیثون سوی کله چې تاسو طلب د امداد کو غوث ویلی شي هغه امداد کوون کی ته نو غوث زمنګ سوکته الله تعالی دې هغه امداد کوون کی دی. نو د بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه کلی کتابونه لیکلی دی خدمت کړی دی دین او معاملې د الله سکه ده هغه مونږ ته پته نشته معاملې د چا سکه ده د الله تعالی څخه د مونږ ته پته نشته چې دا غسر د الله تبارک وتعالى سم عامل ده. دومره قدر کار دي چې په دنیا کې همیشه د پاره یو سړی د الله تبارک وتعالى د دین خدمت کړي او خلکو ته یا دین رسولي ان شاء الله زمونږ امید ده چې الله تبارک وتعالى معامله به هم داسې خلکو سره هغه خیسته او خکلی او دا رنگی د رحم او د فضل او د هغه د نعمتونو بی الله د ټول محققین چې څومره دنیا کې تیر شوی دي یا راتلونکي دي الله تبارک وتعالى دې خپل معامله د غی سره ډیره د خوشحالی وګرځي. نو د دې وجنه غوث چې کم دی هغه څوک دی الله تبارک وتعالى دې نو خلکو شیخ عبدالقادر جیلانی نوم کې خود غوث اعظم هغه فریاد کوونکی د ټولو نه غټ نو فریاد کوونکی د ټولو نه غټ خو یو الله تبارک وتعالى دې. او زمونږ په لاهور کې علی اجویری رحمت الله علیه له نوم کې خود دا تا گنج بخش دا تا ویلی شي ورکون کتا گنج ویلی شي خزانو تا بخش ویلی شي بخلو تا اغه الله چې په لاهور کې خزانی ورکې خلکو لا. نو دا حال زمونږه الله تبارک وتعالى وی نو امداد مگر د طرف د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی چې دی عزیز حکیم زور ور دی حکمت والے دی اذ یغشیکم الناس کلا چې پټ کله چې پټ کړی تاسو لره جوټې امنتن دا آرامو اطمینانو امنو منو د الله د طرف نه او ينزل علیکم من السماء ماء او راوی ورولی په تاسو باندې د برن اوبو د اسمان د طرف نه وریځو ناراضی خو مراد تین اسمان ولی سما ویلی شي اوچت لیطهرکم به د پارا چې پاک کی تاسو لره په دې اوبو سره په دې باران سره ویذهب عنکم او لری کی ستاسو نه رجز شیطان فلیتی د شیطان ولیربط علی قلوبکم او دې د پارا چې پټای راولی په زړونو ستاسو باندې ویثبت به الاقدام او مضبوط کی په دې باندې قدمونه ستاسو. دلته الله تبارک وتعالى فرمای هغه سلورم علت چې الله تبارک وتعالى درمای د امن هغه جوټه راوستي دا کله چې انسان خپه شي او د خپګان کې د دسترګي بندي شي او خوب ولور شي نو د دنیا نه بیغمه شي د دنیا نه بیغمه شي. صحابه رضوان الله اجمعین ډیر په سوچ او فکر او دارنګي په خپګان کې وو چې اسنه چې د موټي مسلمانان دي او دا مسلمانان چې کم دی د کافرو د لاسنن تبایی راشی او زمون مسلمانان قتل شي نو په یو بل ټول خپو. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى د دغه خپګان د زایل کولو لپاره یو طرف ته زیر د پرشتو را لیږي بل طرف ته وي پتا سمانه مې د امن یو جوټه راوستي دا چې د امن په جوټه پراتلو سره ستاسو ناغه مخ کی خبره خپګانونه چې کم دی اغه ز لری کم زایل کم ستاسو نا او ور سره د باران ضرورت ولی کله چې کفار د مکې نه رالل نو اغي په جنگ بدر کې میدان د بدر ته ډومبی را رسیدلی نو ال تاریخ کله خاورین طرف چې کم دی او د اوبو کم طرف ته چې ګدرو اغه زه اغي راونیو نو چې اغي راونیو او مسلمانان دل تر اور رسیدل صحابه رضوان الله اجمعین نو دې شګرونه غونی زایو چې په اغي کې شګي وي خپې پکې خوای دی او دا رنګ د اوبو سو بندوبس نو نو چې څنګه هغه خوب راغی نو د خوب په حالت کې بعضی صحابه رضوان الله اجمعین چې هغه په جنابت پی راغی نو چې کله جنابت پی راغی نو دا یو جدا خفګان و چې یاره موږ خو جنگ لراغلی او د جنگ حالت ته او په موږ باندې جنابت ته او د جنابت حکم دا دی چې د دینا لامبل ضروری دی نو دا بس کیږي الله تبارک وتعالى داسې باران راولېږه چې هغه کندې کودرې پکې اوبای دی او ډنډونه جوړ شو او د دې د شګې طرف چې کمو هغه شګه چې باران وشي نو قدم پکې مضبوط شي او هغه طرف ته خاوره و خاورینه ځمکه وه د کفارو طرف ته هلته خټې جوړې شو چې د هغې پکې خپې خوای دی په عکس باندې معامله شوه الله تبارک وتعالى. نو وګوره درېم امداد دلته د الله تبارک وتعالى د طرف نه د باران او د باران سره وګوره څومره د صحابه رضوان الله اجمعین ته د باران د جنگ کولو د پاره د په میدان کې د شګرون ازمکې د مضبوطوالي هغه جدا فائده بیا د اوبو د اوداسه او د جنابت نه پاکېدل هغه جدا فائدہ او دا رنگی د اوبو راتلل او دا غی استعمال د اوبو کاغه د سکول د پاروي کاغه د ځان د پاکول د پاروي کاغه د او د اسد پاروي د ټولو د پار الله تبارک وتعالى چې تاسو پاک کی پدې سر ځان ويذهب عنكم او ويذهب عنكم او لری کی تاسو نه رجز الشیطان فلیتی د شیطان چې اجنابتو وليربط على قلوبكم او دې د پاره چې پټای راولي پزړونو تاسو باندې ويثبت به الاقدام او مضبوط کی پدې سره قدمونه تاسو چې تاسو طرف داسې وو چې هغه کې قدمونه خوایدل چې الله تبارک وتعالى د قدمونه پاغي کی مضبوط کی اذ یوحی ربک او کلا چې وحی وکړه رب ستایل الملائکته فرشتو تا کله چې حکم وکړو مراد د وحینه حکم کول از یوحی ربک کله چې حکم وکړو رب ستایل الملائکته فرشتو تا انی معکم چې زستاسو سره یم فثبتوا الذین آمنوا مضبوط کوي هغه کسان چې مؤمنان دي سولقی فی قلوب الذین کفروا الرعب زرد چې وبغرزوم پزړونو دا کسانو کې چې کافران دي روب لره یری لر فدربون وهید کافرانو لره فوق الاعناق د پاسه د سټونو وذربو منهم وويد دینا کل بنان هر یو بند غتو الله تبارک وتعالى چې څنګه مختلف قسم زیری راولېګل نو دغه رنگ د الله تبارک وتعالى د طرف نه پرشتو ته حکم چې تاسو زلېګم خو تاسو کار بدای چې تاسو د مؤمنانو مضبوطیا او د مؤمنانو ملګرتیا او د مؤمنانو سره سره د دغه کافرانو سټونه ووي دغه د ګوتو بندونه ووي یعنی مطلب ته نس چې تبعی راولی په دې خلکو باندې چې کم خلک د الله تبارک وتعالى د مسلمانانو او د مؤمنانو د علاقت تفار راوتی او دا رنګي ورسره ورسره د خپلې د کفر او د طغیان او د سرکشای هغه سرزوری د پاره راوتی دي دا سر زوری ولدا سے ختم کی الله تبارک وتعالى فرشتو ته حکم کو او پدی کی روب او یرا واچولا او فرشتو چ کم دے دا الله تبارک وتعالى د دین د پاره په هغه جنگ کې وګورا چې سره د زور او د طاقت نو الله تبارک وتعالى غا زور او طاقت ولا لړ ختم کو او سوکته نه مردار شو سوکته نه بندیوان شو او سوک زخمیان شو او سوک چې کم دی نامراده وافس لړل او پته ورته ولګیدا چې د اسلام ټولګي چې کم دی دا د دې مقابله ډیره ګرانه ده ورته پته ولګیدا چې آیا حق کم طرف ته دی اگر که ظاهری طور دې سره ډیر غټ طاقت وو خو الله تبارک وتعالى او خودل چې طاقت ستاسو د پاره د الله په مقابله کې اس کار نشي ورکولی وما جعله الله ندی ګرځول الله تعالی دې امداد لرا الا بشرا مگر زیری ولتطمئن به قلوبکم او دې د پاره چې مطمئن کی پدې سره زړونه ستاسو ومن نصر الا من عند الله او نو امداد مگر د طرفه د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی چې دی عزیز حکیم زور ور دی حکمت والا دی اذ یغشیکم النعاس کلا چې پټ کړ تاسو لره جوټه د خوب امنتن دا امنو دا آرامو منه دا الله تعالی دا طرفنا وینزل علیکم من السماء او راوی ورولی پتا سمان دی برنا ما ان ابولی تطهرکم به دې د پارا چې پاک کتاب سره رپدې سره ويذهب عنكم او لری کستا سنا رجز الشیطان پلیتی د شیطان وليربط على قلوبكم او دې د پارا چې پټای را ولي پزونو نستا سو باندې ويثبت به الاقدام او مضبوط کی پدې سره قدمونه اذ یوحی ربک کلا چې حکم وکربستا ال الملائکه پرشتو تا انی معکم چې زستا سره یم فثبتوا الذین آمنوا مضبوط کی هغه کسان چې مؤمنان دي سولقی فی قلوب الذین کفروا الرعب زردې چې وبغرزوم په زړونو د کافرانو کې روب یرا فضربوا فوق الاعناق نو وهی دی لرا د پاسه د سټونو وضربوا منهم کل بنان او وید دینار یو بندګوتو